104.6 Moi boas tardes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, no 104.6 da FM. Comezamos unha semaninha máis con música galega e con charla e comentarios en galego. Hoxe teremos un programa moi cheo de comentarios interesantísimos. Desde logo. E con convidados tamén moi importantes. Para nós, sí. Primeiro, para que vexan que é importante, vamos a presentarlles o último disco que nos chegou aquí a nosa redacción, que é o disco Galiza de Kepa Junquera, que ten moitísimas participacións e colaboracións de personas interesantísimas e moi importantes do no eido da música galega. Cal vamos a escoitar, Armando? Pois mira, eu gostaria de me escoitar, por exemplo, do CD número 1, pois de Algo de Cristina Pato. Pois aí vamos. Ven. Así que, despois, Marc, despois presentamos a todos os convidados de hoxe. Veña. Thank you. a gaiteira rompente con Pepe Junquera, ¿no? Exactamente, sí, ese señor. Premio que te vemos nos, os, que estamos aquí acordando do micro, foi entregado por Inma Gras, que é a, bueno, a coordinadora de Folk Música, e que nos lo enviou hai pouco tempo precisamente, sí, para que todos poidades disfrutar. Son dous CDs, iremos debullando pouco a pouco esa música e escoitando tanto a Pepe Junquera como os colaboradores que con el traballaron ese disco. Bueno, volvo a repetir, boas tardes, Armando. Boas tardes, Xulio. Benvidos, técnico Marc. Presentolles o excelentísimo señor Don Anxo Angueira. Digo yo así porque é o presidente do patronato, bueno, Rosario de Castro. Boas tardes. Boas tardes. Moitas gracias. Gracias a vos. Moitas gracias. Unha honra vir aquí. Ese tratamento é excesivo. No, pero digo eso porque temos que gabarnos do nos temos o nome de Rosalía de Castro como entidade, pero claro, o patronato para nós é un referente, entonces por eso digo que ter a honra de terte aquí como presidente do patronato, terte aquí, pois para nós, bueno, énchenos de delicia. Moitísimas grazas, a honra é miña, por permitiresme participar en este programa. Sempre bueno. En Galicia e participar tamén nestas vosas actividades na que mantedes esa fogueira que, da que falaba Castelao, a sí. Fogueira que cantan esos, os nosos espíritos, a fogueira de Castelao e a fogueira, claro, de Rosalía de Castro, sí. ese lumiño que nos canta a todos, esteamos onde esteamos, non? Exactamente, sí. Como ela dicía, dichoso daquel que vive soñando, desgraciado daquel que morre sin soñar. Que morre sin soñar, efectivamente. De esto entende moitísimo no. O presidente. Digo sí. Eu que, ademais, declamando... E eu que son un rosaliano. Tamén, tamén, moi ben. Bueno, pois, xa vedes, temos hoxe xente de honra, moi importante para nós, pero tamén moi importante para todos os que nos escoitan. Aí xa empezan a comunicarnos aquí no noso blog e tamén no noso Facebook algunhas cousas. Benvido, moitas gracias por estar aí. Anxo, non sei quen é. Bueno, é igual. O caso é que xa sabedes, Facebook noso, sempre en Galicia, facebook.com, non? Sí. No, o autor da páxina, se sabemos quen é, noso sí, técnico, non? O noso técnico Marc. Noso técnico Marc. Bueno, tenemos que mandarlle un saúdo tamén a Laura, a nosa... Así, a nosa compañeira. Compañeira aquí no radio. Vamos a poñer outra peza de música mentres agardamos que cheguen aquí aos estudios. Que che parece ser dos enderezos para que a xente claro. Nos siga e nos que eso. Claro, claro. Bueno, pois, pues, entonces o blog que é o siguiente, que sempre en galicia.blogspot.com. Yo correo electrónico siempre en Galicia @gmail.com y esos números de teléfono que se llaman pueden tener un agasallo que o 93-377-8055 no, y otro más 93-77-53-55. Ya adiante, Xulio, que ibas a decir? Digo que íbamos a escoitar una peza de música de... Trae acá. Vamos a mirar si somos capaces, porque eu quería agasallar ao noso presidente cunha peza de música que non a escoitou. Ademais é interesantísima porque resulta que quen traballa nela é unha persoa que el coñece. Chámase Xavier Díaz. Yo xa do Feixe de Salitre coñeces, non? A Xavier, non? Entonces, é o número 3 do disco 2. E entonces... A forma de cantar de Xavier Díaz é extraordinaria. A min gústame moito. Onte comentábamos na CEA que parecese moito a Leo, non? Non. A voz. A voz. Sí, non. Leo Armacajona. É de outro estilo, sí. É de outro estilo. Tenemos presencia aquí interesantísima despois nos estudios. Vamos a escoitar entón a Xavier. Con Kepa. Blancana pared de dalle claridad, lúa, acas blancana pared de dalle claridad. salta outro número, un pago de ser o número 3, non era Xavier, pero son as adufeiras, é igual. Daqui a un pouco teremos tempo suficiente para poder... Sí, no, teremos tempo para poder escutar máis. Cosas, eh. Bueno, Anxo, eu quero te entreter comentando cousas da entidade de Rosalía de Castro en Padrón, porque ten levades adiante un traballo enorme, non? E todos os que nos escoitan non saben desas novidades que eu puiden ver ali en... Pois Xulio, sí, Xulio e Armando. Sí, este ano foi un ano especial para a Fundación, porque este ano, ao se conmemorar o 150 da publicación de Cantares Gallegos, houbo arredor de Rosalía, está habendo, pois unha actividade extraordinaria. Houbo un impacto da Rosalía dos Cantares na sociedade galega brutal, extraordinario, como non se sospeitaba. Empezamos o 24 de febreiro facendo un chamamento a todos os gaiteiros en alianza, por así decirlo, ca Asociación de Gaiteiros Galegos, de tocar unha alborada en Galicia, e lonxe de Galicia, onde houvese unha gaita galega, para saudar este ano de Rosalía coa alborada. E tocouse, por toda Galicia, por todo o mundo adiante, aquí en Barcelona, en París, en Irlanda, é dicir, foi, ademais, como puxemos, inauguramos a paz para ese tempo, tamén se viu despois na páxina todo ese impacto, se puido escoitar tamén esas alboradas con imaxes e con audios, non? Sí. É dicir, empezamos aí e despois foi todo, houve unha exposición que se fixo en Vigo na Fundación Barrié, con a axuda da Xunta de Galicia e do Concello de Vigo. Eso terá unha repercusión despois, ao mellor os de Barrié van a poñer aí algo. Xa puxeron para a exposición. Foi un traballo ímprobo para unha fundación tan humilde como a nosa, que non ten nin recursos económicos nin recursos humanos, non? Pero foi moi satisfactorio. Fíxose un congreso no que a fundación tamén participou, un congreso no Consello da Cultura Galega. Fixemos actividades intentando meter os nenos e as nenas cun concurso escolar, o concurso escolar Rosalía de Castro, coa axuda neste caso del Corte Inglés. Implicamos ao mundo mariñeiro tamén con actos de a vela en Dorna, non? Sí. Rememorando aquel que inchadiña branca vela. Sí, exactamente. Entre os millos corre soa misteriosa pura estrela de vento en torno dela palomiña boa boa. Pois sí, subiron as Dornas desde Arousa polo río de Padrón arriba, non? Pero non son nós, a sociedade galega coa fundación ou sen a fundación, cantos discos non se editaron? E estamos escoitando uns CDs maravillosos de Kepa Junquera, pero cantos discos non se editaron este ano con Cantares e con Rosalía de fondo? Cantos discos, pero clásicos, sí, de corais, clásico, de rock, de pop, sí, de rap, é dicir, algo extraordinario. É dicir, eso fala de que Rosalía está viva. Iso fala de que o pobo galego está vivo. Iso fala de que vos, co nome de Rosalía, levades tamén a nosa lingua, a nosa cultura por aí adiante, levades o nome dese emblema, que é un emblema para todos os galegos e galegas, que é Rosalía de Castro. Polo tanto, como non vai ser este un ano importante? Xa non che falo, Xulio, xa non vos falo, Armando, das obras que fixamos na casa, porque eso, eu comprobei no salir, pero personalmente sí, maravilloso, aquilo é unha... Home, despois de 40 anos a casa necesitaba un acondicionamento interior, había humidades, bueno, había directamente auga nas paredes, os chan estaba na planta baixa, pois prácticamente inhabitable, non? Sí. Entón, houve unha obras de reparación grazas á Xunta, aos fondos FEDER, canalizados a través da Xunta, pois puidemos facer unhas obras que interiores de adaptación, non? Con calefacción, con chan radiante, é dicir, que creo que foi unha obra, tivemos que pechar a casa, ainda agora non a temos aberta, porque houve dúas fases nas obras, claro. Tamén tivemos que reparar o tellado, digamos que, o estamos intentando facer a casa accesible, sí, porque é outro un tema pendente da casa museo. Bueno, esas son evidentemente entre as celebracións, os actos e as obras, pois xa vos podedes imaginar, efectivamente foi menudo traballo. Foi un ano movido, pero tamén moita profundamente satisfactorio, non? Profundamente satisfactorio, porque o da exposición en Vigo era un soño. Era un auténtico soño e viuse cumprido. O das obras tamén o era, e aínda nos queda un soño pendente, que é eso, buscar financiamento para renovar o perfil dos contidos do museo, o perfil museográfico. É dicir, que eu creo que vai sendo hora, despois de 40 anos, Rosalía, a visión que temos de Rosalía modernizouse. Eu creo que a Casa Museo é unha responsabilidade de estar á altura, ou intentalo, non? Da dignidade de Rosalía, e que o museo tamén se modernice na medida do posible. Entón, pois eso, conseguimos da Deputación da Coruña a cesión do único óleo que hai de Rosalía, duns cadros maravillosos, penso que de Ovidio Murguía. Conseguimos tamén a cesión, estas son cesións anuais, non? De certo mobiliario da familia. E esperamos que, se conseguimos financiamento, pois renovar este perfil, pero iso ainda temos que agardar a xuntar esas vontades, digamos. Bueno, pois nos podemos gabarnos precisamente de ter un presidente como Anxo, e comprobar todas as novidades e todas as cousas que acaban de chegar. Bueno, ponemos música e saudámolos. Primeiro pregunta, Lleveño. Que eu queria dicir unha cousa que dixo o rei de Viana, unha das veces xa hai tempo, na casa de Rosalía, que dixo que estaba a caer, dicía, e dice: mentre non se levante a casa de Rosalía, Galicia non se levanta. Aí estamos. E aí estamos, pois, que se está a traballar sobre eso. A casa de Rosalía é froito de todo, dos esforzos, bueno, de algunha xente particular, tal vez máis, en concretos que a compraron Mosquera, Villar Grangel, a xente de Padrón, Camilo Grasal, pero todo o pobo estivo desde sempre querendo facer desa casa a casa de Rosalía. E inaugurouse no ano 71 con moito esforzo tamén, coa colaboración económica de moita xente, a casa museo, porque estaba escanastrada, como decía a rei de Viana. E agora son tempos de seguir. Eu, cando hace diga a presidencia, e agora un ano e medio, o que dixen no meu discurso de, digamos, de investidura como presidente, co apoio, por certo, de todo o padroado, cousa que sempre lles agradecerei, porque me sinto respaldado, non? Iso é fundamental para traballar e para facer cousas. Pois, o que dixen é que, remedando tan un poeta vasco, que defenderei a casa de Rosalía, que virán tempos bons ou tempos maus, pero nunca os tempos van ser peores cos que viviron os nosos antepasados. Por lo tanto, a nosa misión, o noso objetivo debe ser, o noso deber, como patriotas, defender a casa de Rosalía. E como galegos. Escoitamos unha peza máis de música. De música. Cualquera, tanto me dá. Todas son fermosas, porque un chime de escoitar. Sí. 5, Danza das Pereiras. No, cantón debe ser a 4. O Lele de Banda das Crechas. Vale, aí estamos. Veña. Deixame coller a erva. Deixame poñer nun feixe. Déjame dejar el mundo antes que el mundo me deje. Ay, la, la. Thank you. Muiñeira da Ribeira, Muiñeira Ribeira, toco xa de mala gana. Ese mozo quer bailar, chama quen che para ser, a min deixame quedar. Azúcar bailar, llama a quien se parece, a mí déjame cantar. Volta.